da gel, şalvarı topla da gel, cebini yokla da gel. Vay gelme hopla da gel, şalvarı topla da gel, cebini yokla da gel. Topla da gel, cebini yokla da gel. Haydi bir.